40 anys amb tu. Señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Si sean ustedes, bienvenidos a este programa, que será un programa de dos oriñas en lengua galega. Amigas y amigos, que sean bienvenidos. Y vamos con ese blog que tenemos por aquí, que también o correo, pero ahora ya lo digo. Y o correo, esto, perdón, o primero o blog, que es galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E os hoxe, pois, como que dítemos a pantalla chea, Estamos. Vamos co equipo, alá nos estudios centrais temos como cada xoves a Fernando. Fernando, moi boas tardes. E aquí tamén, pois, desde Gabá a Xulio Couchil. Moi boas tardes, queridos ointes, e benvidos. Benvidos a este programa noso. Desde Chantada, Lugo, pois temos a Xosé Lois. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boa tarde, Xulio e Armando. Moitas grazas por acompañarnos, veña. Pero nos tiñamos pensado dicirlle ao noso técnico que puxera un bocadiño de música dunha persona que tamén queríamos convidar para que participara connosco. Porque sí. Igual que a ti nos enviaches, bueno, esas galletas marineras, pois que da empresa da Veiga, hai que decirlo, todo hai que decirlo. Pois entonces ela tamén nos enviou un dos seus últimos traballos, que é o traballo de Susana Seivane, un CD noviño, quentiño, e entonces queríamos poñer un bocadeño de música primeiro, porque é o que facemos sempre para comunicarnos con Galicia, nos conectamos ca xente. Vale. Por iso digo que se Fernando ten a ben, pois poñéndonos un pouquiño de música de Susana Seivane, que por certo hai que desculpala que hoxe non pode estar aquí por cousas alleas a ela, non pode estar connosco, senón estaría connosco. Vale. Así que Fernando, se tes por aí a Susana Seivane desde o meu balcón, pois vale, adiante con música. Señor cura, señor cura, doutrina non xa sei. Pídame unhas cantiguiñas, pídame unhas cantiguiñas que eu xa repenicaré. Señor cura, señor cura, señor cura, señor cura, doutrina non xa sei. Vale. Bueno, pois nada, vamos a Xulio, vamos a comenzar con o noso convidado. Vale, o noso amigo Xosé Lois, que galletas mariñeira, galletas da Veiga. é un pan, esta receta ven do pan do barco, se coñece, non? Vamos a falar con ele que nos explique pues, varias cousiñas. Por sí. exemplo, que as galletas mariñeiras marinan con casi todo, eh? Claro. Sí, a verdad que, bueno, ser pan, un pouco é pan seco, e o pan marida con todo, non? Entón, claro. pues, as galletas tamén. Uh-huh. E, bueno, un pouco foi precisamente o potencial que llevimos ao principio, a idea esta das galletas mariñeiras era eso, que tiñan, pues, a nivel de utilidade, pues, moita utilidade desde o punto de vista uh-huh. Culinario, non? De consumo uh-huh. na casa ou de... ou nun negocio nun de restauración ou algo así. Sí, nós inicialmente estábamos pensando pues, un pouco nun produto que se pudera consumir nas familias sí. Pero bueno, despois un pouco este recorrido sí que nos foi mostrando outras oportunidades que tiñan as mariñeiras e un deles foi en restauración que se está utilizando moito, sobre todo aquí en Galicia e Asturias, como base para facer canapés, é unha base pues, que aporta unha diferenciación a calquera canapé, e ao mesmo tempo que o feito eso de maridar con sabores doces, salgados e tal, pues, que é moi práctico para os cociñeiros. Claro. Hai que decir a toda a xente que nos están escoitando e algúns que nos están vendo, pois pues resulta que as galletas mariñeiras son solidarias. Porque acabo de ver aí un momentiño precisamente aí nas redes que non fai moito tempo pois chegaron a Cruz Vermella de Lugo, non? Sí. Sí, sí, sobre todo este ano pues, estamos tratando de facer un esforzo un pouco máis grande cos outros dentro do da nosa humilde posibilidade, non? É decir, sí que tratamos de colaborar con diferentes proxectos. E sobre todo, incluso, bueno, fora dos focos mediáticos, é dicir, neste caso, uh-huh. pues, sí que o publicaron nas redes e tal, pero non é iso o obxecto, é dicir, realmente é un pouco vocación, e xa digo, dentro da contribución humilde, que tampouco podemos falar dunha gran contribución, pero este ano sí que tratamos de incidir naquelas organizacións que chegaran a xente que está pasando dificultades, non? Entre las uh-huh. a Cruz Vermella, o Banco de Alimentos, etc. Non? E aí sí como unha anécdota, bueno, máis que nada tamén un pouco por reconocer yo a aportación a todas as persoas que formaron parte do proxecto de Da Veiga. Uh-huh. E pues, todos os traballadores, é decir, desde min hasta o resto do obrador, todos, acordamos no mes de maio precisamente dedicar un día exclusivamente e de forma altruista, é dicir, sin cobrar a un día inteiro de fabricación para estas entidades, non? Claro. E, bueno, en ese sentido, bueno, é un pouco que non é solo, por así dicirlo, unha forma de traballar da empresa, senón que os propios traballadores que participamos da empresa tratamos uh-huh. de implicarnos nesas actividades, non? Uh-huh. Bueno, nos tamén nos sentimos moi orgullosos e amais sentímonos queridos por ti precisamente, posto que xa é por segunda vez que nos envías un lote para disfrutar desas galletas mariñeiras. E os membros da nosa entidade de Radio Samboy, que está a cumplir os 40 anos, pues tamén se beneficiaron dese teu agasallo. Sí, desde logo, que tiñan que non facer unha cosa tan boa. E agradecemos xo moitísimo, de verdade. Mm. Sí, bueno, ali onde podamos chegar e, sobre todo, é dicir, neste caso non se trata dun apoio directo a unha iniciativa, porque realmente, pero, bueno, é por menos esa sensibilidade de ter contacto, bueno, e moito máis no caso vos, que, dicir, que estades facendo unha labor aí, bueno, eu poñésemos pelos de punta cando, por exemplo, agora que estou falando con vos e que unha emisora en Cataluña pues, este difundindo a cultura galega e falando da realidade aquí de Galicia e das pequenas cosas aquí de Galicia, pues é increíble, non? Entón, nese sentido, pues, nada, é dicir, ese é un detalle moi pequeno comparado co que sucede vos. Non é increíble. No, aparte de poñer en valor a empresa da Veiga, que é Chantadina, pues hai que decirle a todos os nosos ointes e os que queiran meterse na páxina vosa de da Veiga, galletas uh-huh. mariñeiras, pues a cantidad de produtos que facedes, porque son moitos, dinos algúns. Sí, a ver, nos a día de hoxe temos así no mercado como 16, 17 referencias, non? E empezamos cunha que lle chamamos a clásica. Sí. Que era unha referencia pensada un pouco tamén para contribuir a poñer un valor aquí en Galicia, pues, determinadas producións como era a manteiga e o trigo do país. Sí, entón, empezamos con esa referencia clásica que levaba incorporado pues, un 30% de trigo país e manteiga, non? Sí. E despois, bueno, o mercado foi nos un pouco ilustrando tamén de tendencias de consumo, etc. E fomos tratando de aproveitarlas dentro do concepto ese dunha galleta pues, saudable e sencilla. Sencilla, porque ao fin e ao cabo a galleta mariñera é unha galleta moi simple, non? É dicir, entonces empezaba no 2006 a comercializar a clásica e despois no 2007 xa nos puxemos con a liña de producción ecolóxica. Despois, como nos empezamos a traballar no mercado portugués e demandábanos produtos pues, xa máis próximos ao que é o consumidor de dietética, produtos saludables dietéticos, entón fomos incorporando pues, sementes que estaban en tendencia e así chegamos a isto. O propio feito que falamos antes, é dicir, de que na restauración tamén viran interesante o concepto da galleta mariñeira, pois creamos formatos, tamaños, etc., adecuados a ese sector. E un pouco foi... Realmente somos unha empresa monoproducto, que só nos dedicamos a facer galleta mariñeira, pero con diferentes versións. É dicir, é un pouco ese... O resumen, por así decirlo, non? Bueno, porque galletas mariñeiras, como ben dixemos nun comenzo, marinan con todo, porque hasta fresas con nata, por exemplo, para merendar, para un desayuno, comer mel, con mel, en fin, con moitísimas cousas. Sí, sí, nos un pouco, é dicir, inicialmente era outro tema, é dicir, que foi curioso, nos estábamos pensando nunha galleta incluso para comer... É dicir, pan, pero para comer solo acompañar, ¿no? Nunca para combinar, non? E sí que despois vimos que, é dicir, que a maioría dos nosos consumidores a utilizaban pa como base para os tanto mermeladas, queixos, sí. Conservas, todo eso. E nesse sentido... Embutidos. Claro, embutidos, é dicir, para comer un plato pues, unha picada de embutidos, sí, incluso sí. As temos visto utilizadas con polvo, non? É dicir, como unha tallada de polvo ribado, bueno, non deixa de chamar a atención, porque o polvo asocia-se moito máis, e lógicamente, desde o meu punto de vista, está moito máis rico coa amiga, empapada no aceite. Pero tamén se utiliza cas mariñeiras, non? E si foi como prudén eu en Lugo, dunha taberna. Sí, a verdade que é curioso. É dicir, de feito, chegáranos unha foto dun consumidor. Sí. Pois con unha foto, con os canapés, con polvo encima, non? E dixo, home, pois era o que facía falta. A vantaxe de galletas mariñeiras, a vantaxe deste producto é que precisamente non é unha galleta típica, sino que é máis ben un pan... terso, non? Unha especie de chamadeslle galleta, pero non é tan galleta como... Sí, sí, tratamos de definila como pan sin miol. Eso. Exactamente. Un pouco é realmente non deixa de ser pan, pero non ten miga. É dicir, e iso dálle unhas características que se conserva de forma natural moito tempo, sin alterarse, porque é seca. E, por outro lado, apenas absorbe a humedad. Entón, para maridar, por exemplo, con imagina un salpicón ou con calquera cousa, pois marida e aguanta. E é unha ventaxa que tamén encontran nela os restaurantes, porque poden preparar uns canapés con tempo e non se lles ablanda a galleta. Exactamente, non ablanda, como que era o que decía eu, que era tersa, non? E o sabor é un sabor característico que non o dan calquera pan, non? Quizás debe ser por culpa dos componentes, non? Do que en realidad está formado, que decías ti, o trigo do país, os componentes do que está formado, non? Aí, sobre todo, é dicir, o elemento máis diferenciador con respecto ao pan son as grasas que levan. Neste caso, nós utilizamos dous tipos de grasa, que é a manteiga e o aceite virxen extra de oliva, non? Entonces, ah, dalle un... Sí, sí que lle dá un gusto a galleta, pues, totalmente diferenciado, e incluso uh-huh. diferenciado de outro tipo de galletas, ainda que sean doces, ¿no? Uh-huh. Es decir, non... Sí, sí, sí. Y entonces é un pan... Sí, é un pan, pero diferenciado con esa característica. Es decir, claro. E o trigo país, ainda que nos inicialmente non pensamos tanto no sabor que lle podía aportar, pensábamos máis como poñer en valor un produto de aquí. Uh-huh. E utilizamos o 30% na medida que o proceso non admite moito máis polas características do trigo de aquí, do país. Sí, sí, De feito, e facendo un inciso, por exemplo, acaba de regularse, é dicir, o que é o AIXP de pan galego, non? Uh-huh. E un pouco establece un mínimo no 25%, quer dicir que nós incluso estamos por encima do que establece como mínimo AIXP de pan galego, non? Claro, sí, sí. Sí, sí. E ao final, bueno, pues ao final o da farinha de trigo país, aparte de que formaba parte de, por así decirlo, dunha inquietud ou dunha filosofía, vimos que tamén lle aporta a galleta, aportalle moito, no sentido de sí. que imaginaros, pues, que alguén intente facer estas galletas ou trate de facer estas galletas, pues noutra zona que non teña trigo país, pues vai ser unha galleta por xa diferente. Sí, claro, xa, sí. Por así decirlo, ¿no? Entón, sí que lle aporta tamén valor añadido á galleta o feito uh-huh. de que utilizar o trigo país. Eu penso que unha vez comentáramos algo así, ou faláramos entre ti e eu, ou faláramos uh-huh. en a empresa cando te ponga a visitar, pois, por exemplo, facer unhas galletas, estas galletas con chocolate. Sí, sí, sí, andamos co eso. Mira que levamos tempo co proxecto. sí, agora o que sentimos xa instalar a bañadora e está... Uh-huh. E un pouco que nos falte definir así, bueno, imprevistos que vas... porque non é o mesmo si tes uh-huh. concebido a galleta dunha maneira de bañada en chocolate, pero uh-huh. bueno, despois ao facer as probas e todo eso... ou a propia uh-huh. máquina ten unhas limitacións que tens que ir corrixindo, non? Claro. Estamos nesa fase e contamos, bueno, po ano tiles, sí, sí. Mira, esas bueno, para un desayuno, para un desayuno e unha merenda, pois estarían sí. divinas, con un café con leite e unhas galletas destas, con chocolate, no. xa vai un quentiño e apañado. Esa pagoloso solo, pagoloso. Sí. Entonces son boas para min. A mellor sí, sí, é... A mellor composición é un pouco de tetilla e membrillo de riba. Tamén. Sí, sí, sí. De feito, sí, sí. Ou requeixo, que é moi similar, tamén. Pero requeixo con mel, por exemplo. De feito, aquí nas Neves hai unha feira que organizan todos os anos para a promoción do requeixo. Uh-huh. Sí. E utilizan as mariñeiras per todos os anos. Colaboramos con eles tamén, lógicamente. Sí. Uh-huh. E, bueno, é un maridaxe espectacular. É dicir, as mariñeiras requeixo e mel é espectacular. É claro. Que, ademais, non ablandan, que é o que decimos. E entón, claro, esas claro. dúas cousas que son medianamente líquidas e entón acompañan moi ben, non? Pois pues, o sabor que ten precisamente ese pan especial, non? Sí, sí. E sí, facilitan o traballo, porque, por exemplo, como é o caso desta feira, pues, van facendo... degustacións cada dúas ou tres horas antes e lles permite mantelas en condicións sí señor. Facéis non sei se a empresa fai algún sorteo ou algo. Sí que fai, sí. Facemos sobre todo un pouco así tamén coa idea de dinamizar as redes sociais e tal. Uh-huh. Pues, sí, de vez en cando, sí, bueno, con bastante frecuencia ao largo do ano, ¿no? Uh-huh. Facemos tanto sorteo de mariñeiras como incluso tamén temos feito sorteo con outros produtos ou incluso, por exemplo, que facemos todos os anos o Día das Letras Galegas, sorteo de libros, non? Do que se promociona e tal. Nos parece unha maneira interesante de chegar aos nosos consumidores, é dicir, os clientes, non? É dicir, é un pouco manter ese contacto, ainda que sea a través de un sorteo, pues bueno. Hai que felicitarvos, darnos unos parabéns, porque en realidad non somente parabéns porque nos fixestes partícipes de esa degustación, sino tamén porque en realidad sodes sensibles a nosa cultura, que é o máis interesante, quizás. É dicir, unha empresa que gábase do seu, quere decirse que son galegos, vamos. como se suele decir, gábase donoso. Que eso no, sí. En ese sentido, sí, es decir, porque realmente o proxecto este nace para facer realidad unhas inquietudes dos promotores, non nace tanto por unha visión capitalista da economía, non? É decir, e entón, bueno, pues, ainda que as dúas cousas sí que están combinadas e, por suerte, o proxecto vai ben e, por lo tanto, tamén vai ben a parte económica. Vale. Pero realmente non naceu pensando ni moito menos exclusivamente na parte económica. Naceu por as inquietudes esas que tiñamos os promotores, entre elas era o de volver para o rural, tratar de contribuir ao desenvolvemento do entorno próximo, etc. Uh-huh. E o da cultura era unha parte importante tamén, porque a cultura forma parte desa posta en valor do rural, non? Vai intrínseca na propia empresa, claro que sí. Bueno, Xosé Lois, dinos, cuáles son os lugares onde máis estades levando o vosso produto? Comentaches antes, hai un momentiño Portugal, que seguro que ten moitísima demanda, sí. Pero tamén en Europa tamén vos están reclamando os vosos produtos, seguro, non? Sí, a ver, nos un pouco, é decir, según fomos medrando, tratamos de ir con recursos que imos generando, pues, consolidar a largo, o, bueno, un pouco a nivel de estrategia a largo plazo da empresa, entón, en sentido, pues, fomos xa desde hai dos ou tres anos asentando ou creando as bases dunha área de exportación. Ajá. Na que traballa exclusivamente unha persoa, por exemplo, desde hai dos ou tres anos, e así outras áreas, como a de I+D ou a de comunicación, etc. Non? Que nos parece interesante como estrategia a largo plazo, non tanto para mañá, senón para dentro. Sí. Entón, esa estrategia, pois, sí que estamos participando en feiras, participando en misións comerciais e facendo labor, e pasa que é unha estrategia, pois, moi lenta. Se o mercado nacional xa é lento, lento tal como planteamos nós ou como podemos plantear, porque non hai tampouco aí grandes recursos para unha campaña masiva de dar a conocer o produto e etc. Non nos queda máis remedio que ir pouco a pouco, claro. Bueno, pero eso axuda a consolidar e estamos cómodos con esa estrategia, non, de ir pouco a pouco, non é que e axuda a consolidar e ao mesmo tempo seguro, como comentábamos, claro, precisamente Xosé Manuel, o noso correspondente aí en Monforte, que tanto é así, o vosso traballo é productivo de tal maneira que aumentades hasta o personal, quiere decirse que, o asunto, pues, vai ben, o gallá, pues, ¿no? Agradecemos de verdad. Sí, pues un pouco contestando definitivamente a pregunta esa da exportación, hoxe, por exemplo, estamos no Reino Unido, é dicir, que está medrando o mercado, pero bueno, que ten moitísimo máis recorrido do que estamos agora presentes, que tampouco é un... E despois tamén estamos, por exemplo, este ano empezamos a traballar con un operador en Polonia, timos algo en Francia, pero de momento é básico. Ao lado Portugal, sí que Portugal foi o, por así dicirlo, o mercado, é dicir, o mercado base do proxecto foi Galicia, porque foi onde se asentou realmente e nos permitiu aguantar e ilo consolidando, pero despois o mercado portugués foi o que supuxo o despeje do proxecto da Veiga, non? É dicir, porque hoxe facturamos por casi o 70% para Portugal. Caray, moi ben, moi ben. Moito ben. Pois felicitacións, Xosé Lois. Sí. Que non queremos incomodarte máis e non te queremos molestar moito. Sabes que tes o noso aprecio e agradecemos moitísimo non somente a conversa de hoxe, senón tamén ese envío que nos fixestes, que bueno, sí, que encantounos a todos e a máis disfrutamos de un gran día. Pois aí... Aí que sepades eso, que as mariñeiras están á vosa disposición para calquera actividade que organicedes e para a dinamización da propia emisora a nivel de... decir, bueno, porque nos parece, o que comentaba antes, parece un proxecto increíble e que todo o que se colabore con ir tampouco non ten mérito ningún. De verdad que te agradecemos moito, Xosé Lois, unha aperta grande a seguir tendo moitos éxitos. Eso. Pues nada, moitas gracias a vos tamén e alegro vos de encontrar vos ben nesta situación que estamos un pouco padecendo todos. A cuidarse moito, sí, moitas gracias. Pois unha aperta moi forte, Lois, e a seguir sempre. Hasta luego.